तेरा ही नाम लिखा है मेरे फसाने में, दीवाना मुझसा नहीं है कोई जमा। मैं सहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है, मैं सहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है, मैं सहरा सहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। मेरी वफा मेरी कसमों पे ऐतबार तो कर, मेरी वफा मेरी कसमों पे ऐतबार तो कर, मिलन की रात भी आएगी इंतजार तो कर, वफा की मेहंदी रचाऊंगा मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है, मैं सहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। तेरा है तेरा रहेगा तेरे हबीब का दिल, तेरा है तेरा रहेगा तेरे हबीब का दिल, न तोड़ ऐसे मोहब्बत में इस गरीब का दिल, इस गरीब का दिल, अमीर बन के बताऊंगा मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है, मैं सहरा बांध के आऊंगा मेरा मुझे जो रोक ले ऐसी बनी दीवार नहीं मुझे जो रोक ले ऐसी बनी दीवार नहीं जो हार